यदि अस्त्येव विशेषण फलम, इसलिए विशेषण निरर्थक नहीं है, विशेषण का फल दिखाई दे रहा है। विद्वत विद्वत प्रत्यभेद अपेक्षा, विद्वान को अविद्वान को इन दोनों को देखते हुए दोनों में भेद प्रत्यय उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित विशेषण है। यद्यपि कार्य करण कर्माणी अविद्या आत्म अध्यार विधानी, यद्यपि कार्य करण और कर्म ये सारी की सारी चीजें अविद्या के द्वारा आत्म में अध्यारोपित हैं और उनको ही सन्यस्य आस्ति इत्युक्तम्, उन अध्यारोपित वस्तुओं को ही त्याग के रह रहा है ये कहने का अभिप्राय। तथापि इसलिए उतने से साबित हो गया अज्ञ से भिन्न, सन्यस्य आस्ते कहने से ही अर्थ निकल गया कि ये अज्ञ नहीं है, ज्ञानी है। फिर देही विशेषण तब भी वर्त है ना, हृदय क्यों दे रहे हो? जब इसी से ही जो देही इस शब्द से आप अर्थ बताना चाह रहे हैं ज्ञानी विवेकी करके, वह अर्थ सन्यस्य आस्ते इतना ही कहने से निकल गया, अतएव देही शब्द फिर भी व्यर्थ है। यदि कोई ऐसा पूर्वज कहता है तो उसी को उद्धापन की, यद्यपि ऐसा है बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप शंका, तथापि आत्म संवाद कर्तृत्व कार्यतृत्व सियादी आशंका, फिर भी कोई ऐसा भी कह सकता है ना, जब शरीर में रह रहा है संन्यास त्याग करके रह रहा है अर्थ तो ज्ञान निकल गया, ये देही करके प्रत्यक्ष शब्द नहीं दूंगा, तो ये भावना आ सकती है वो करते हुए कराते हुए शरीर में रहता है, ये आपत्ति न हो, इसलिए देही न कुर्वन न कार्य ये कहना जरूरी है। इसलिए कहता था आत्म संवाद कर्तृत्व कार्यतृत्व सी आशंका, आह नैव कुर्वन स्वयं न कार्यकरणानि कारयन्, कार्यकरणों को कराते हुए भी नहीं रहता न करते हुए रहता है, क्रियासु प्रवर्तयन् न, कार्यकरणों को स्वयं प्रवृत्त करता हुआ भी नहीं अथवा क्रियाओं में इनको प्रवृत्त कराते हुए भी नहीं रहता। किं यत् तत् कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च देहिन स्वात् संवायि सत् संन्यासात् न संभवति, यद्यपि देखो क्यों क्यों ऐसे उसका अर्थ यह था क्योंकि जो कि देखो वह जो कर्तृत्व है और कार्यतृत्व है ये दोनों ही देही का स्वात्व संवाई करके कब हो रहा है, अज्ञान काल में होता हुआ उसी को संन्यास संन्यास कर देने के कारण से अब वो संभव नहीं है, न संभवती। यथा जैसे कि दृष्टांत है गच्छतु गतिर गमन व्यापार परित्यागे न स्यात्। जैसे मान लीजिए जाता हुआ आदमी के अंदर जो गति थी उस गमन का व्यापार को यदि वह परित्याग कर देता है वह गमन उसके अंदर नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार से ज्ञान काल में जिस व्यक्ति ने जब तक कर्तृत्व और कार्यतृत्व को मानता रहा है और उस कर्तृत्व कार्यतृत्व जब वो त्याग देता है जैसे वह गति का अभाव है वैसे यहाँ पर भी उसके अंदर जो है दार्शन ज्ञान का अभाव हो जाएगा, कर्तृत्व कार्यत्व का अभाव होने से वो देहित स्थापित हो पूर्ण क्यों वह स्वतएव आत्मनो नास्ति थी, अथवा आत्मा में स्वत ही एक कोई भी चीज नहीं है, स्वाभाविक रूप से आत्मा में कर्तव्य कार्यतृत्व नहीं है, यह बात को प्रतिपादन करने के लिए है, इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। इति यह सारा पूर्व पक्ष में ही आ रहा है, यद्यपि ऐसा है फिर भी तथापि ऐसे था तो भी ये दोष आता है, तब अत्रोच्यते नास्ति आत्मन स्वतः कर्तृत्व कार्यतृत्व, इसी को नास्ति स्वतः आत्मनो कर्तृत्वं कर्तृत्वं च उक्तं हि। यद्यपि यहाँ से यद्यपि से पूर्व पक्ष ने दोष दिया था यद्यपि इत्यादि के द्वारा और तथापि से सिद्धांत ने बोल दिया, जवाब दे दिया है, फिर किम से जो शुरू हुई थी ना उस पर विचार है, पुनर्विचार किम से पूर्व पक्ष पुनः उठाया है, और पूर्व पक्ष अलग से कुछ भी नहीं विशेष बोल रहा है, विकल्प खड़ा किया है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है नहीं वो कुरन न कारण का अतः ऐसा भी आप ले सकते, तो सिद्धांत अत्रोच्य से उत्तम ही इस बात को अन्यत्र पहले कहा भी है, अविकार्यो अयम उच्यते शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इति ध्यायति व लीलायति व इति च श्रुतेः। श्रुति स्मृति इसी स्मृति में पूर्व पर में विचार भी है और श्रुतियों में भी इसका दृढ़ निश्चय कर लिया गया है न कर्तृत्वम इति, कहते ठीक है भृत्यवत उसके अंदर कर्तृत्व स्वामिवत कार्यतृत्व इन दोनों में भी नहीं है आपने कहा, यह बात तो हम मान लेंगे, लेकिन आएगा अयस्कांत मणि के समान आविकारी होकर के चुंबक के समान सांख्य आएगा यहाँ पर, ठीक है स्वतः नहीं है कुछ भी, लेकिन चुंबक में स्वतः कुछ गति नहीं होता, लेकिन लोहा आ जा पाए तो आकर्षण चालू कर देता है। तो जैसे अजगर स्वतः तो खाने को तैयार नहीं है, प्रवृत्त होता नहीं, भूख लगी मुंह खोल दिया, जो आ गया लपेट में खा गया, चाहे बछड़ा आवे चाहे कुछ आवे, क्यों लंबी श्वास लेना चालू करता है। जो श्वास की परिधि में जो भी आ जाए, जितना भी बलवान होगा, टिक नहीं सकता, वो अंदर घुस जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहां पर भी है, स्वतः भरे ही नहीं है, चुंबक के समान रहेगा आत्मा, जब विषय आ जाए खट उसके अंदर कर्तृत्व आ जाए और कार्यकर्तृत्व आ जाए, इधर नहीं, वो भी नहीं हो सकता। अयस्कांत मणि आदि किसान कर्ता धर्म का अहंकार आदि प्रवर्तक मान लिया जा सकता है, तो कहते वैसे भी नहीं हो सकता। क्यों? न कर्तृत्वम न कर्माणी लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये माया का अपना स्वभाव प्रवृत्त होती रहती है, और उस माया के आवरण के कारण से उत्पन्न अध्यास को लेकर के अहंकार से मूढ़ व्यक्ति भले ही ग्रहण करते रहेगा, इन वास्तव में आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं होता। न कर्तृत्वम न कर्माणी न कर्मफल संयोगम वा प्रभु मेरे आत्मा लोकस्य एतादृशी न सृजति, न कर्तृत्वम सृजति, न कर्माणि सृजति, न कर्मफल संयोगम सृजति। कहा सृजति? प्रभु न चेत तरी स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम स्वतः कुरु इति, कुरु इति न भी कर्माणि, स्वतः कुरु ऐसे कोई कर्म प्रवृत्त होता नहीं आत्मा, ना भी कर्माणी और कर्मों में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं, रथ घट प्रसादादीनी लोक से सृजति, इस लोक के प्रति वह आत्मा वह रथ घट प्रसाद आदि कर्मों को भी न सृजन करता है, कुरु करके आदेश करना इसको प्रवृत्त कराता है, उत्पादयति प्रभु मने आत्मा, आत्मा ऐसा कोई काम नहीं करता। ना भी रथादि कृतवत तत्फल न संयोगम न कर्म फल संयोगम, और रथादि को करने वाला के साथ फल के साथ भी संबंध नहीं कराता है। यदि किंचित भी स्वतः न करोति न कारयति च देही, यदि यह देही कुछ भी न स्वतः करता है न कराता है, फिर कस्तुर ही कुर्वन कार्यंश प्रवर्तता, फिर कौन है वो जो इसको करते हुए कराते हुए प्रवृत्त हो रहा है। इत्युच्यते स्वदा स्वभावस्तु स्वभाव इति स्वभाव, स्व अभिन्न प्रतीत होता वा स्वस्मिन परिकल्पित जो भाव पदार्थ उसको कहते स्वभाव, अर्थात स्वभाव अविद्या लक्षण प्रकृति माया, अविद्या रूपा प्रकृति माया, उसी को यहाँ स्वभाव शब्द कहा। स्वस्य भाव नहीं, देखो समास करते वक्त स्वभाव इति स्वभाव, क्यों स्व से भिन्न नहीं है वो, वो जो भाव है माया क्या है, प्रकृति अभाव रूपा नहीं है, भाव रूपा है, लेकिन भाव रूपा होते हुए स्व से भिन्न होता तो समझ में जाए स्वस्य भाव बोलना पड़ता, स्व से भिन्न भी नहीं है वो, लेकिन स्व के सदृश नित्य विज्ञान स्वरूप भी नहीं है, स्व में परिकल्पित स्व स्वरूप होता हुआ स्व में परिकल्पित होने के नाते इसको स्वभाव कहा जाता है, इसलिए कहते हैं अविद्या लक्षण प्रकृति माया प्रवृत्ति, जिसके बारे में आगे स्वयं कहेंगे देवी येषा मम माया दुरत्या इत्यादि ना वक्षमाणा इत्यादि के द्वारा आगे में इसका विस्तार से कथन करने वाले हैं माया के बारे में। फिर परमार्थ तो हो क्या रहा है, पाप पुण्य वगैरह कौन लगा, हम क्यों कर रहे भगवान को पूजा वगैरह, भगवान जो हमारे सर्व अर्पण कर देते हैं, अर्पण करने से वो जब लेगा नहीं कुछ करेगा ही नहीं ना कराएगा कुछ, तो क्या होगा, फिर क्यों कर रहे हैं फालतू का, आपका जो पुण्य है या आपका क्या पाप है उस कर्म के साथ उस आत्मा का जब कोई संबंध नहीं है तब परमात्मा के लिए सब क्यों कर रहे, ईश्वर अर्पण बुद्धि से भी करना बेवकूफी फिर तो नहीं, जब ईश्वर जो आत्मा है वही ना ईश्वर, कोई और है, ये आत्मा ही तो ईश्वर है ना, और वो कुछ करता नहीं कराता नहीं, आपका दिया वो कुछ लेता नहीं, आपको कुछ देता नहीं, तो लेन देन नहीं करना कराना नहीं, ऐसे परमात्मा के पीछे क्यों पड़े दिन रात लगे रहते, भाती शंका तो होगी। त्रियाग विधि ये सब क्या है, किस लिए, जब भगवान कुछ नहीं करता है। नादत्ते कसचित पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ऐसा अज्ञान काल के मामला है, अज्ञान काल की महिमा है। यावत स्वरूप अनुभूति नहीं होती, सोपाधिक ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्मानुभूति नहीं होती, तावत पर्यंत सब को छिपा पड़ बेलना पड़ेगा। उसके बाद में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। स्वरूप में आ गया है और न पाप को ग्रहण करता है वो आत्मा, न पुण्य को ग्रहण करते तो फर्क क्या पड़ेगा, पाप हो रहे हैं पुण्य हो रहा है शरीर से। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा साधु हो गए और सबसे ज्यादा जो है अद्वैत वेदांत का प्रचार हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ की जनता भ्रष्ट भी हो गई। सब यही बोलते पाप नहीं पुण्य क्या कर पड़ेगा, डकैती करो, मर्डर करो, चोरी करो, बेईमानी करो, सब प्रकार के भ्रष्टाचार की चरम सीमा यहाँ पर देखने को मिलता है। कारण यही है अद्वैत वेदांत का दुरुपयोग, आसुरी वेदांत वर्ग का है, आसुर वेदांत है। ये किसके लिए कह रहे नहीं समझ रहेगा, अरे कहा ना हमारी जो आत्मा है ये आत्मा न किसी का पाप को लेता है न किसी का पुण्य को लेता है, तो हमारा भी तो नहीं लेगा ना फिर आत्मा, तो मैं आत्मा हूँ, मेरे द्वारा जो शरीर से हो रहा है तो पाप पुण्य इस बात को तो ग्रहण करेगा है नहीं, इसलिए मैं तो कोई मतलब ही नहीं इस चीज से, कुछ भी करूँ क्या फर्क पड़ता है। मैंने पूरे अद्वैत वेदांत को वो एक तरह से फ्री लाइसेंस समझ गया पाप करने का, फ्री फंड का लाइसेंस मिल गया उसको सारा गड़बड़ करने के लिए। ऐसा होता नहीं, जो व्यक्ति अनेक जन्मों से अभ्यास करते करते करते स्वरूप को प्राप्त कर रहा है, वह व्यक्ति के कर्म प्रहार कर्म ही उस तरह का होगा कि उससे कभी गलत हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि देखो अज्ञान ही ना आवृतम ज्ञान, अज्ञान से यह ज्ञान आवृत हो चुका है। पहले यथोल बेन इत्यादि दृष्टान में वहां पर यही था, कौन है आवरण करने वाला, अज्ञान कर दिया। नादती कशित पावम न चैव सुकृत विभव, अज्ञान के द्वारा अज्ञान आवृत होने के नाते तेन वो यंत जंतु उसी कारण से समस्त जीव मोह को प्राप्त किए हुए हैं और जो है इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। नादते न चक्रादि भक्त सिया भी, कोई भक्त भी बन जाए तो भी भक्त का भी पापम न चैव आदत्य सुकृतम भक्त ही प्रयुक्तम विभु, वो जो विभु है प्रभु है आत्मा है वो जो है ना भक्तों के द्वारा प्रदत्त भक्त के द्वारा कृत पुण्य पाप किसी को न ग्रहण करता है न कुछ करता है। किमर्थम तर्री भक्ति ही पूजा लक्षण यागदान होमादिकं च सुकृतम प्रयुञ्जत प्रयुज्यत, कहते भाई फिर इन भक्तों के द्वारा पूजा रूप यज्ञ दान होम आदि सुकृतों को क्यों किया जा रहा है। इत्याह कहते जो भक्त है ना वो भी अज्ञानी है, इसे अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत हो गया है ज्ञान ने विवेक ज्ञानम। तेन मुह्यंती करोमि कार्यामि भोक्षे भोजयामि इत्येवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिन संसारिण जंतव, इसमें तो मोह को प्राप्त करते हैं और कहते हैं क्या मैं करता हूँ मैं कराता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सबको भोग प्रदान करता हूँ, इस प्रकार से मोह को प्राप्त करते हैं कौन जो अविवेकी हैं जो संसारी हैं जो जंतु हैं। इस रही आत्मा तो चुंबक जैसा भी नहीं है, जान के मत भी खत्म हुए, इसलिए फिर कैसा है वो अज्ञान के आवृत हो जाने कारण से सब अज्ञानी के अंदर हो रहा है, तो वास्तव में ज्ञान के अंदर फिर होता क्या। ज्ञानी न तो तद अज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मन तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, कहते हैं ज्ञानी न तो तद अज्ञानम, किंतु ज्ञान के द्वारा उस जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा आवृत था ज्ञान, अब वही ज्ञान जब उस अज्ञान को पूर्ण रूप से नाश कर देता है, ऐसा अज्ञानम तत् अज्ञानम, तद में ज्ञान को आवृत करने वाली जो अज्ञान, बाह्य वस्तु का लेकर नहीं, कई लोग अरे मैं इस चीज को जानता नहीं हूँ और बाद में पढ़ लिख लिया जान लिया। अरे वो तो यत्किंचित विषय का ज्ञान था, यत्किंचित विषय ज्ञान का आवृत किया हुआ था और तद विषय का आवरण भंग होकर के तद विषय ज्ञान हो गया, उतने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। इसे तत्व अज्ञानम, वह ज्ञान कौन सा जो आपके स्वरूप रूप ज्ञान को आवृत किया हुआ था, उस अज्ञान को जिन लोगों के अंदर जिन लोगों का था वह ज्ञान, वह ज्ञान जब ज्ञान के द्वारा नाशितम, ज्ञान के द्वारा नाश कर दिया गया। आत्मनो भवती तेषां आदित्य ज्ञान, उनके अंतक कवन उस समय उस प्रकार का होगा सूर्य के समान उनके अंदर ज्ञान होगा। कैसा प्रकाश है तत्परम, तत्व जो परम मैंने परमार्थ स्वरूप है वो समय प्रकाशित हो जाता है। भाष्यकार ज्ञानिया तो ये न अज्ञानी नवृता मुह्यंति जनता तत् अज्ञान, जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर ज्ञान आवृत हो जाने के कारण से मोहित होकर यह जंतु मोहित हो रहे थे वह अज्ञानम, उस अज्ञान को ऐसा जंतु ना विवेक ज्ञान आत्मविषेण नाशनम, विवेक ज्ञान के द्वारा अर्थात आत्मविषय विवेक ज्ञान के द्वारा जब उस अज्ञान को नाश कर लिया जाए आत्म भवती तेषाम, उन लोगों की आत्मा का स्वरूप ऐसा होगा कि कैसे आदित्य वो यथा आदित्य समस्तम रूप जातम अवभासेति, जिस प्रकार से सूर्य समस्त रूप समुदाय को प्रकाशित करता है तद्वत ज्ञान अंगेयं च वस्तु, इस प्रकार जितने भी आपका जो परिच्छिन्न ज्ञान और परिच्छिन्न ज्ञान अंगेयं च वस्तु सर्वम प्रकाश, सब कुछ को प्रकाशन करने वाला हो जाएगा तत्, क्यों तत् परमार्थ तत्व, क्योंकि उस परमार्थ तत्व को ही उसने प्रकाशन कर दिया। स्वरूप प्रकाश, स्वरूप प्रकाश जब प्रकाशित हो गया, स्वरूप प्रकाश जब प्रकाशित हो गया तो उसी प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो जाते हैं, अतः सर्वम प्रकाशित कह दिया जाता है। जिसको आप प्रकाशा यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति यमेव भान्तम् अनभाति सर्वम, उसी ने कहा दिया कि जब उस आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो गया तो अपने आप सभी को प्रकाशित भी कर ही देगा। स्व स्वयं को प्रकाशित करते हुए अपर को प्रकाशित करने वाला विशिष्ट तत्व है, इसे आदित्य के समान दृष्टांत दिया। तो स्थिति में होता क्या है वो भी बताना जरूरी है। यह परम ज्ञान प्रकाशितम, जो पर ज्ञान प्रकाशित हो गया तो परमार्थ स्वरूप जब प्रकाशित हो जाता है उस समय तो स्थिति क्या बनती है उसकी विद्या विद्वान तो बता रहे हैं विद्वानों के प्रति और विविधिषुओं के प्रति अंतरंग जो विद्या के परिपाक साधनों का वर्णन करता है। विद्या परोक्ष परोक्ष ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, उसकी अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसी को बताया जा रहा है। आसतेर आमृतेर कालम निरंतरम वेदांत चिंतया, अतः जिसको वहां पर भी तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य प्रबोधनम जो पंचदशीकार ने भी कहा है उसी प्रकार के श्लोक है। अंतरंग साधन को बताया जा रहा है जो भीतर में जो ज्ञान उपचेगा कैसे, हाजमोला का कैप्सूल है ये। तद्बुद्धिस्तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धः उसी आत्म स्वरूप में ही बुद्धि के सकल वृत्ति समर्पित हो तदात्मानः और तद्रूप को धारण कर जाए। तन्निष्ठा उस वैसे भिन्न अन्य विषय में निष्ठा न हो, तत्परायण उसी को अपना परम आश्रय समझें। ऐसा व्यक्ति तारस ज्ञान से निर्धूत सकल कलमश वाला होने से अपनरावृत्तम गच्छन्ति, वह अपनरावृत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तदुदया यह परम ज्ञान प्रकाशितम तस्मिन, जो पर ज्ञान प्रकाशित हुआ था तस्मिन् उसी में गता बुद्धि एशान्ते तद्बुद्धया, उसी में ही बुद्धि की सारी वृत्तियां समर्पित है जिनका उनको कहते हम तद्बुद्धया ते तद्बुद्धया तदात्मना तद एव परम ब्रह्म एव आत्मा एशान्ते, तत्मने वह जो परम ब्रह्म, वही आत्मा अर्थात मेरा स्वरूप हो ऐसा मानते हैं और अनुभव करते हैं जो ये शांति तदात्मा, उनको कहा जाता है तदात्माना। तदबुद्धि है, तदात्मा है, चाहे विद्वान हो चाहे विद्वान है तो उसका स्वरूप कथन हो रहा है, विदिशु है उसके लिए ऐसा अनुभव ऐसा प्रयास ऐसी वृत्ति बनानी पड़ेगी, ऐसा समय सदा सोचना पड़ेगा, ऐसी चिंतन करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं तदात्मन तन्निष्ठा। निष्ठा मैंने अभिनिवेश, तात्पर्य निष्ठा मैंने अभिनिवेश अर्थात तात्पर्य। सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मणीय अवस्थान ये शांति, सकल कर्मों को त्याग कर ब्रह्म में ही अवस्थान प्राप्त करना ही है तात्पर्य जीन का, अपने जीवन का तात्पर्य, जीवन का लक्ष्य और कुछ भी नहीं। इन सगल कर्मों के साथ संबंध को परित्याग करते हुए जीवन मात्र अवस्थिति के लिए प्रयुक्त होकर हो रहा हुआ जो कर्म भिक्षाटन आदि भी इनसे भी असंबंधित होता हुआ जो स्वरूप मात्र में निष्ठा रखना, इसी का स्थिति रहना तात्पर्य बना मानना, यही क्या है तन्निष्ठा। ते तन्निष्ठा तत्परायणाश्च उनको ही कहा जाता है तदेव परम अयनम परागति एषा, इनके मान के चल रहे हैं यही हमारा अंतिम गति है, इससे आगे और हमें कुछ प्राप्त करना नहीं है, इससे बढ़ चढ़ कर मेरा और कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति करेगा क्या, फिर शरीर की अवस्थिति के लिए जितना प्राण कर्मानुसरण होना उतना ही होते रहेगा, उसके अलावा और कोई भी कार्य व कर्म संकल्प रो कुछ नहीं। तेज प्रायण केवल आत्मरथ, केवल आत्मरथी है वो, आत्मा राम है, आत्म क्रीड़े आत्मकाम है वो, ये शाम ज्ञानी न। किन लोगों का ऐसा है, जिन लोगों का ज्ञान के द्वारा नाशतम आत्मज्ञानम, ज्ञान के द्वारा नाश कर दिया गया है आत्म विषय का ज्ञान, ते वे लोग गच्छन्ति एवं विदाह, इस प्रकार के जो लोग हैं जो वे लोग क्या है अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, अपुनर्देह संबंधम, पुनर्देह संबंध को प्राप्त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ज्ञान निर्धूत कल्पशा, ज्ञान निर्धूत कल्पशा यथोक्त न ज्ञान निर्धूत नाशित कल्मशा, यथोक्त स्वरूप ज्ञान के द्वारा निर्धूत नाशित है कल्मश पापादि संसार कारण दोष, पापादि संसार कारणीभूत जो दोष नष्ट हो चुके जिनका ये शांति, उन लोगों को कहा जाता है निर्धूत ज्ञान निर्धूत कल्मशाह। कौन है वो, यतयः इत्यर्थः, जो संयत इंद्रिय होते हैं, जो यति होते हैं, जो यत्नशील हैं, उन्हीं लोगों को कहा जाता है इस प्रकार के स्वरूप वाले हैं। तो ऐसे लोग व्यवहार कैसे करते होंगे, उनकी दृष्टि कैसी होगी, विचार कैसे होगा, क्या सब उल्टा पुल्टा करते होंगे क्या है? नहीं, दर्शन दृष्टि उनकी ये रहेगी ये सब कुछ मिथ्या है, इन व्यवहार में नहीं, कुत्ता और मैं अलग हूँ ये व्यवहार है, और ब्रह्म ज्ञान कुत्ता और मैं अलग नहीं हूँ ये मानकर के कुत्ता ऐसा हड्डी चाबेगा, ऐसा चाबेगा ब्रह्म ज्ञान ही, और ये सोचेगा अरे ये जो सुअर है ये सुअर मैं दो अलग नहीं है, इसे सुअर टट्टी खा रहा है भाई भी टट्टी खाऊंगा, ऐसा कभी ब्रह्म ज्ञानी कर नहीं सकता, होगा ही नहीं, उसके शरीर का संस्कार भी तो है ना कुछ, अपने प्रकृति का स्वभाव है कि शरीर में क्या अन्न जाए क्या ना जाए, अब एक ही तरह का अन्न जाते हुए भी फर्क है, अरे आप भी दाल रोटी खाते हैं, पत्नी भी दाल रोटी खाती है, कितना फर्क है, वो गर्भ धारण करके बच्चा पैदा कर देती है और आप नहीं कर सकते, आप में वीर बन जाता है उसे वीर नहीं बनता, उसे तो रज बन जाए वही खाया पिया, घास भैंस भी खा रहा है भैंसा भी खा रहा है, भैंस दूध देती है भैंसा दूध देता नहीं, दहिया नहीं, तो क्यों, ये प्रकृति का स्वभाव प्रवर्तते है, माया का ये रचना है, माया की संरचना का विपरीत ब्रह्म भी कुछ नहीं करेगा, अरे कल्पित वस्तुओं में वो कल्पक क्या फर्क करेगा जब वो जानता ही कल्पित है, इसलिए उसके प्रति आस्था वास्ता भी जब खत्म हो गया उसे हेरा फेरी करने की चेष्टा नहीं होती, जैसे चल रहा है ठीक है सीरियल है वो ऐसा हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, जैसा भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, इसलिए दृष्टि में ये होता है सब कुछ ब्रह्म है, इन व्यवहार में उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, उसी दृष्टि को बता रहे हैं। येषां ज्ञानेन नाशितं आत्मनः ज्ञानं ते पंडिताः कथं तत्त्वं पश्यन्ति इत्युच्यते। ज्ञान के द्वारा जिन लोगों के आत्म विषय का ज्ञान नष्ट हो चुका है, वे पंडित जन उस तत्व को किस प्रकार से देखते हैं इत्युच्यते। विद्या विनय संबन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, विद्या प्राप्त हुई तत्फल स्वरूप विनय भी पूर्णतया प्राप्त हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि विद्या के द्वारा विनय प्राप्त ही होगा, कोई जरूरी नहीं। इस भाषा अलग कर रहे हैं, विद्या विनयम संपन्नम, ऐसा नहीं करेंगे, विद्या च विनयश्च अलग कर, क्योंकि इस विद्या प्राप्त होने का मुख्य रूपेण फल यद्यपि विनय ही है, कोई संशय नहीं, लेकिन सभी उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकते। मुख्य फल कोई प्राप्त ही करना चाहता नहीं, बल्कि विद्या का जो मुख्य फल है विनय अहंकारा भाव, उसको कोई प्राप्त करना ही नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। सभी चाहता है मैं पढ़ लिखने के बाद मेरे को लोग ये कहें ये विद्वान है, और अपने विद्या का इतनी अहंकार, जिसके पास जितनी है उतनी ही को लेकर वो अहंकार कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और यही सोच रहा है मैं जितना जानता हूँ वह दूसरा कोई नहीं जानता, हर व्यक्ति गंवार से गंवार भी यही कहता है अरे सब मूर्ख ही है, मैं ही एक कुछ हूँ। व्यवहार यहाँ गुरु जी है, चलो स्कूल का टीचर है या संत या ना महाराज जी के व्यवहार है, वो भी वो जानता, वो भी अंदर ही अंदर सोचता है अरे क्या जानता है, हम जितना जानते हैं कुछ नहीं जानते। ठीक है संन्यास का वेश में आया, चलो भिक्षा देते प्रणाम कर लेते हैं सब कुछ, अब उससे गहरा में बात करना चालू कर दो फिर आपको उल्टा उपदेश देना चालू कर देना। महाराज आप क्या जानते, संसार में क्या मजा है, आप कुछ नहीं जानते। अब उसका कह रहा है सही कह रहा है, आप क्या जानते संसार को, हमने देखा ही नहीं, अरे पत्नी का सुख क्या आप जाने, पत्नी आपके पास आई नहीं, रात को किया गया जिसने खाया नहीं लड्डू, लड्डू की मीठा क्या समझेगा, पढ़ पढ़ के कोई समझ सकता है कि मीठा ऐसा होता है। यही तो शास्त्रार्थ हुआ था भारती के साथ शंकराचार्य जी, आप क्या जानते हैं संभोग से समाधि नहीं हो सकता, कह दिए कोई सूत्र पढ़ लिया कहीं किसी ग्रंथ में बोलने लग गए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई 15 दिन टाइम दो अनुभव करके देखते हैं फिर आके बोलूंगा। फिर एक राजा के शरीर में प्रवेश किया, आप जो कहानी जानते ही है, तो कहने का मतलब हर व्यक्ति को अपने अपने ज्ञान से घमंड है या नहीं, उसको सामने बड़े यथार्थ ज्ञान वाला है भले ही, शास्त्र ज्ञान वाला है भले ही, लेकिन वो अपने हिसाब से कहता आप कुछ नहीं जानते, और आप अपने हिसाब से कहेंगे तुम कुछ नहीं जानते हो, और वाक्य में दोनों ही कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्तों में, शपा के चांडाल में, किसी में भी वह पंडित के लिए क्या समदर्शन ही है, और सभी को ब्रह्म समझता है, अरे जानता है कि भाई उसकी दृष्टि में जब सब कुछ ब्रह्म, ये ब्रह्म से बिन कुछ ही नहीं है, वह किसी को भी अज्ञानी नहीं मानता, स्वयं को ज्ञानी भी नहीं मानता, ब्रह्म ज्ञानी होगा वास्तविक, वह किसी को अज्ञानी नहीं मानता और स्वयं को ज्ञानी भी नहीं मानता, वही वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी, जो न किसी को अज्ञानी माने न स्वयं को ज्ञानी माने वही वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी, बल्कि इतना ही वो जानता है कि भाई ये सब माया की महिमा है, लीला है। तो एक अज्ञानी का नाटक कर रहा है, दूसरा शरीर में ज्ञानी का नाटक कर रहा है, अज्ञानी अज्ञानी का नाटक चल रहा है, किंतु वह निष्ठा उसकी यथार्थ है, वास्तव में न ज्ञानी है न अज्ञानी है, क्योंकि न बंध है न मोक्ष है, न मैं कभी बंधन में था न कोई बंधन में है, न मैं मुक्त हुआ हूँ न किसका मुक्ति होना बाकी है, यथार्थ पहुंच गया उसके लिए पशु हो चाहे अपशु हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी में वो एक ब्रह्म तत्व को देखता है जो कि नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप वाला ही देख रहा है, अतः उसके लिए बद्ध कौन है, कोई है क्या, है ही नहीं। जब कोई बद्ध अज्ञानी नहीं है खुद में ज्ञानी तो कहां से आया, सापेक्ष है ना, अज्ञानी की अपेक्षा से आप अपने आप अंदर अज्ञानित्व को ला सकते हो ना। जब आपकी दृष्टि में ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कह दिया सर की मनुष्य को ले लिया, क्योंकि मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ वाक्यों को गिनने की जरूरत है, उसके कहने से सब आ गए। क्षत्र वैश्य शूद्र भी ब्राह्मण का कहने से ही आ गए। फिर पशुओं में एक तो वो ले लिया जो आप पूज्यतम पशु मानते हैं, गो मातृ रूप मानते हैं, और उसके बाद अत्यंत प्रबल पशु लिया गौ, अत्यंत दुर्बल पशु, और फिर अत्यंत प्रबल पशु लिया हस्ती, और उसके बाद सबका संरक्षक और रात्रि का पहरेदार जो कि हर गांव गांव में विद्यमान, सबका उपयोगी, सबका प्रिय कुत्ता को ले लिया सुनी, और अंत में अत्यंत निकृष्ट जो पशु से भी नीच मानी जाए उस चांडाल को अंत में ले लिया। आप कुत्ते को पाल के कुत्ते को अपना गोद में बिठाना पसंद कर लेंगे, लेकिन चांडाल का स्पर्श भी पसंद नहीं। क्यों? आश्चर्य की बात है ना, गौ को की तो सेवा भी करेंगे, उसमें मूत्र भी पी जाएंगे, आप हाथी पर चढ़ के अपमान अभिमानी हो जाते हो, कुत्ते को पाल कर अपनी रात्रि की रक्षा कर लेते हो, लेकिन चांडाल का स्पर्श भी आपको पसंद नहीं होता, इसलिए आप उसको पशु से निकृष्ट माना। सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, सबसे निकृष्ट चांडाल, और मध्य में जो विषम, तीन दुर्बल प्रबल और प्रिय, इनको गिना दिया। कहने का मतलब इस संसार में जो निकृष्टता से उत्कृष्टता की परंपरा में जो विद्यमान तारतम्यता जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, सर्व तारतम्य पदार्थों में एक ब्रह्म दृष्टि समदृष्टि होता है, समत्वम योग उच्चते है, तार समत्तात्मक दृष्टि दर्शन उसके अंदर विद्यमान है। अतः उसके लिए कोई न ज्ञानी है न कोई ज्ञानी, कुछ भी नहीं, लीला मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार चलते रहेगा। वह ज्ञान देते वक्त भी वह सामने वाले वह जानता भी है ये अज्ञानी नहीं है, फिर भी उसको ज्ञान देते जाएगा, और ये भी जानता मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं आचार्य नहीं हूं, फिर भी आचार्य का व्यवहार करते रहेगा। यही अज्ञान जी ने वहां पर दर्शाया इसमें कि जब निर्णय व सभा में भाई 10,000 गाय दी जाएगी जो बतावे ब्रह्म के बारे में चिंतन, बतावे ब्रह्म क्या है बताने वाले को, जैसे सोना 5-5 पल की लगा हुआ पशुओं को, अयाज्ञ की तरह ही कहता है भाई चेड़ा को कहा भाई सोम्या ले जाओ सारे गाय को, अल्लाह मुझे बिना ब्रह्म ज्ञान बताए प्रश्न क्या था, सवाल की जवाब दिए नहीं और पुरस्कार उठा के चल दिया, ये कैसा हो सकता है? अयाज्ञ महाराज हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो इस समय हमें गौं की जरूरत है, हम दो ले लिए, और सभा मंडप में जो कोई ब्रह्म ज्ञानी है हम उनको नमस्कार करते, ये नहीं कहता मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, था तो कहा क्या उसने, हे मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ले गया क्या फर्क पड़ता है तेरे को, जैसे आजकल के लोग तो ऐसे बोल देंगे डर से चुप, लेकिन वो कहता नहीं हम तो चरणों में वंदना करते हैं, यदि सभा मंडप में कोई ब्रह्मज्ञान विद्यमान है उनके तो मेरा बार बार प्रणाम है, और वैसे आप लोग मेरे मैंने गौ को ले लिया है इसलिए समझते है मेरे को पूछना चाहिए, तो आप जिसको जो पूछने की इच्छा हो तो पूछिए। अब ऐसे जवाब देते गया जवाब देते गया देते गया, सबके पानी छूट गई, मान लिया कि भाई ब्रह्मज्ञानी, तो वो व्यक्ति कहेगा नहीं, दावा नहीं करेगा कभी, और कभी ये भी नहीं दावा करता कोई अज्ञानी है मेरे सामने, इस तरह से सभा में जो भी ब्रह्मज्ञानी है सबको मेरा नमस्कार, कि उसके दृष्टि सब ब्रह्मज्ञानी है, सब ब्रह्म ही है तो ब्रह्मज्ञानी है ना, उसके दृष्टि में स्वयं और दूसरे भेद ही नहीं, इसलिए सब कुछ ब्रह्मज्ञानी है, वहां रहेगा कोई भी ले जाए कोई उपाधि गौ को ले गया दावती क्या उसके लिए। इस तरह का जो दृष्टि वाला होता है वो इसी प्रकार का व्यवहार में, लेकिन लेकिन पूरा व्यवहार सम्यक था, तो वही यहाँ पर विशेष कथन कर रहे हैं। देखिए विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयश्च, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचे वश्वभागे च पंडिता समदर्शिनः, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इंद्रोणात्मक कार्य मैं हमेशा ही समत्व दृष्टि रखने वाले का नाम पंडित है, जो विद्वान होता है ब्रह्मज्ञानी उसका दृष्टि ऐसी होती है। विद्या विनय संबंधे, विद्या च विनयश्चित, विद्या विनय विनय उपशम, विनय का तात्पर्य उपशम, ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न इति विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय इन दोनों से जो संपन्न अर्थात विद्वान भी है और साथ साथ विनीत भी है। ऐसा जो ब्राह्मण तस्मिन् ब्राह्मणे, ऐसा जो ब्राह्मण तादृश ब्राह्मण में और गवि अस्तिनी सुनी च सौभाग्य च पंडिता, इनका विशिष्टार्थ बाद बताएंगे, इसलिए सामने से ले रहे पहले पंडिता समय रचना विद्या विनय संपन्न, ऐसा जो पंडित है वही समदर्शी होता है। विद्या विनय संपन्न मैंने उत्तम संस्कार ब्राह्मणे सात्विके, यहाँ से विशेषार्थी एक शब्द ले रहे हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का मतलब क्या, विद्या विनय संपन्न अर्थात उत्तम संस्कार वधि ब्राह्मणे सात्विके सत्वगुण प्रदान, ब्राह्मण से तात्पर्य सत्वगुण प्रदान सकल पदार्थ ले लो, उत्तम संस्कार वाले सत्वगुण प्रदान सकल पदार्थ। मध्यमायां च राजस्याम गवि, मध्यम कोटि को लेंगे आप मध्यम संस्कार उत्तम संस्कार होगा, मध्यम संस्कार अवधि रजोगुण प्रधान लेना गौ गो, संस्कार हीनायाम और अधम कोटि जो कि संस्कार हीनायाम अत्यंतमय केवल दाम सस्त्यादोच, अत्यंत हीन है संस्कारहीन होता हुआ अत्यंत ही है केवल तामस है वो, कौन है वो हस्तियादि। इस प्रकार सत्वादि गुण ही तज्जैष्ठ संस्कार ही, सत्वादि गुणों के द्वारा और गुणजन्य संस्कारों के द्वारा कोई उत्कृष्ट है कोई मध्यम है कोई अधम कोटि का है, तथा राजस ही तत्संस्कार तथा तामस ही तज्जन संस्कार अत्यंतमेव अस्पृष्ट। बस ये जो ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है वो सात्विक गुण तज्जन्य संस्कार, राजस और तद्गुण जन्य संस्कार, तामस और तद्गुण जन्य संस्कार जो कुछ भी है उन सब से वो अस्पृष्ट होता है, इसलिए उसको न ब्राह्मण के प्रति अर्थात सप्त गुणोपेत से न रजोगुणोपेत से न तमगुणोपेत से किसी भी प्रकार का आसक्ति या घृणा राग या द्वेष नहीं होता। अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म, समम मने एकम।